telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. Do Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jutro druga tura wyborów samorządowych. Od północy obowiązuje cisza wyborcza. Amerykańska Izba Reprezentantów ma dziś głosować nad pakietem ustaw o pomocy m.in. dla Ukrainy. 6 metrów 24 centymetry to nowy rekord świata w skoku o tyczce. Ustanowił go na mitingu w Chinach Szwed Armand Duplantis. Jutro druga tura wyborów samorządowych. Dogrywka odbędzie się w prawie 750 miastach i gminach. Mimo że każdy głos może mieć znaczenie, we wszystkich dotychczasowych wyborach samorządowych frekwencja w drugim głosowaniu była niższa niż w pierwszym. Dlaczego? Pytał Michał Jędrkowiak. Po pierwszej turze przewodniczący PKW Sylwester Marciniak zachęcał. Zapraszam wszystkich na ponowne wybory włodarzy niektórych gmin. Politolog Szymon Ostrowski tłumaczy, że w domu mogą zostać ci, których kandydat przepadł w głosowaniu 2 tygodnie temu. No i uznają, że nie mają na kogo głosować. Wybory samorządowe są jednak inne. Tutaj jest często mniej emocji. Są miejsca, w których od zwycięstwa w pierwszej turze kandydatów dzieliło naprawdę niewiele. Często ta druga tura jest tylko dlatego, że ktoś nie przekroczył tam o, nie wiem, kilkaset głosów w progu 50 i w zasadzie wszystko jest rozstrzygnięte. Ale mogą być niespodzianki. Najwięcej emocji jest tam, gdzie pierwsza tura nie wskazała mocnego faworyta i trudno przewidzieć wynik. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych przekroczyła 40% tylko raz, 6 lat temu. Lepiej późno niż wcale, tak skomentował sytuację w amerykańskim kongresie były ambasador Polski w Ukrainie Jan Piekło. Izba Reprezentantów ma dziś głosować nad pakietem ustaw o pomocy dla Ukrainy, Izraela i sojuszników USA w regionie Indo-Pacyfiku. Republikanom chodziło również o politykę migracyjną, ponieważ rzeczywiście Stany Zjednoczone mają oczywiście problemy z nielegalną migracją, szczególnie na odcinku południowym, chodzi o Meksyk, granicę w Teksasie. I zdaje się, że tam doszło do jakiegoś porozumienia, co oczywiście wpłynęło też i na tą decyzję o pomocy Ukrainie. I kolejnym czynnikiem, który pewnie na to wpłynął, to jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. W ocenie Jana Piekło Ukraina potrzebuje przede wszystkim amunicji, systemów rakietowych Patriot, obrony przeciwlotniczej i samolotów F-16. Adnotacja do sytuacji na Bliskim Wschodzie. W Austrii aż o 60% wzrosła w ubiegłym roku liczba zgłoszonych zachowań antysemickich. Wzrost jest jeszcze wyraźniejszy, jeśli wziąć pod uwagę tylko okres po ataku Hamasu na Izrael 7 października. We wrześniu zgłoszono w Austrii 24 przypadki zachowań antysemickich, najmniej w ubiegłym roku. W historii działania punktu, który przyjmuje takie zgłoszenia, tylko dwukrotnie zdarzyło się, że zanotowano ich jeszcze mniej. Natomiast w październiku ubiegłego roku, po ataku Hamasu na Izrael i izraelskim odwecie, ich liczba poszybowała w górę, do 200. W listopadzie i grudniu nadal rosła. Opublikowane niedawno statystyki pokazują, że zgłoszenia najczęściej dotyczą ataków werbalnych i pisemnych, przede wszystkim obrażania Żydów i konkretnych osób. Najgłośniejszym atakiem w ubiegłym roku było podpalenie żydowskiej części cmentarza centralnego w Wiedniu oraz umieszczenie swastyk, nazwiska Hitlera i przekreślonych gwiazd na wida na murach nekropolii, do czego doszło tuż po 7 października. Wzrasta liczba aktów wandalizmu w miejscach kojarzonych z historią bądź kulturą żydowską, rośnie też liczba ataków fizycznych. Co trzecie zgłoszone zachowanie antysemickie łączy się ze skrajnie prawicowymi poglądami sprawcy, co czwartego dokonują muzułmanie, a za co szósty odpowiada skrajna lewica. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Wynikiem 6 metrów 24 centymetry Szwed Armand Duplantis poprawił własny rekord świata w skoku o tyczce. Rekord padł na pierwszym tegorocznym mitingu Diamentowej Ligi w Xiamen w Chinach. Natalia Kaczmarek zajęła na tych zawodach drugie miejsce w biegu na 400 metrów z czasem 50 sekund i 29 setnych. Trener Marek Rożej przyjął ten rezultat z wielką radością. No jestem zadowolony, bo można powiedzieć, że zrealizowała wszystko już w pierwszym starcie w kwietniu perfekcyjnie. Także mogę się cieszyć, bo na tym etapie przygotowań do igrzysk wygląda to bardzo obiecująco. Wicemistrzyni świata wkrótce poleci na zgrupowanie do Miami, gdzie reprezentacja Polski przygotowuje się do Mistrzostw Świata Sztafet, które są kwalifikacjami olimpijskimi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nocnymi przymrozkami w Wielkopolsce ostrzegają synoptycy. Miejscami temperatura spadnie przy gruncie do minus 4 stopni. W Tatrach nadal zimowe warunki, na szczytach przybywa śniegu i panuje mróz. Topr podniósł stopień zagrożenia lawinowego do 2. W Zakopanem może spaść do 10 cm śniegu. Jutro w całym kraju nadal sporo chmur i przelotny deszcz, a na Suwalszczyźnie i krańcach południowych także deszcz ze śniegiem. Na termometrach 4 stopnie nad morzem i w rejonach podgórskich, około 7 w centrum kraju i na zachodzie, 12 miejscami na Podkarpaciu.

niemiecka piosenkarka Sophie z utworem Für immer Frühling o zawiedzionych nadziejach i oczekiwaniach. W studiu jest ze mną Lidia Gibadło, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kanclerz Olaf Scholz odwiedził w tym tygodniu Chiny, rozmawiał m.in. z przewodniczącym Xi Jinpingiem, był nie tylko w Pekinie, ale także w Szanghaju. Towarzyszyli mu, to już chyba tradycyjnie dla takich wizyt, przedstawiciele biznesu oraz ministrowie rolnictwa, cyfryzacji, transportu, środowiska. Czy z tego składu dobrze rozumiem, że to właśnie gospodarka była głównym tematem rozmów? Tak, gospodarka rzeczywiście zdominowała tę wizytę, choć drugim, równie chciałby się powiedzieć, ważnym elementem, ale jednak wydaje mi się, że na tle tego, co wybrzmiało w komentarzach i w relacjach, trochę mniej ważnym, była kwestia bezpieczeństwa, a konkretnie wojna na Ukrainie. A jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, jakie są najważniejsze właśnie w tych rozmowach Pekinu i Berlina? Gdybyśmy mieli to oceniać na podstawie zawartych porozumień, to można byłoby rzeczywiście stwierdzić, że kwestia chociażby otwarcia chińskiego rynku na niemieckie produkty rolne, kwestia porozumień dotyczących samochodów autonomicznych, czy kwestie środowiskowe. Natomiast tym, co najbardziej mam wrażenie wybrzmiało z tej wizyty, to jest kwestia zaangażowania urzędu kanclerskiego w strategię de-riskingu, którą Niemcy, przynajmniej tak miałoby wynikać ze strategii przyjętej rok temu, chciałyby prowadzić wobec Chin. To wyjaśnimy, co to jest de-risking. De-risking to jest ograniczanie zależności handlowych w tych najbardziej nefralgicznych punktach. Niemcy, pomnę na doświadczenia z 2022 roku po pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę i skutków tej agresji dla niemieckiego sektora energetycznego i potrzeby szybkiego odcięcia się od rosyjskich dostaw surowców energetycznych i poszukiwania alternatywnych dostaw, stwierdziły, że istnieje ryzyko podobnego scenariusza w przypadku Chin. Wyobraźmy sobie na przykład chińską inwazję na Tajwan i sankcje. Dokładnie. I właściwie nic tu nie mamy wtedy. Tak, tak. Pojawia się taka opinia nawet, że taki scenariusz to byłby Nord Stream razy dwa. To byłaby sytuacja z 2022 roku pomnożona wielokrotnie. W związku z tym niemiecki rząd w dużym stopniu, także pod wpływem koalicjantów, przede wszystkim Partii Zielonych, zdecydował się podjąć działania celem ograniczenia tych zależności, tak? Przy czym zwracam uwagę, uzależnienia. Niemcy nie decydują się na decoupling, ponieważ skala powiązania niemieckiej gospodarki nie uniemożliwia podjęcie działań na tak szeroką skalę. Decoupling, czyli całkowite rozdzielenie. Tak, tak. Ale co innego de-risking. Natomiast oceniając tę wizytę i to, co się stało, a właściwie to, co się nie stało w rok po przyjęciu tej strategii, można powiedzieć, że tytuł naszej analizy mojej Pauliny Uznańskiej na stronie OSW, czyli de-risking może poczekać, jest adekwatny, bo z tej wizyty nie wynika, przynajmniej nie ma takiego echa, żeby Niemcy chciały w jakimś dużym stopniu ograniczać swoje powiązania z Chinami. Wręcz przeciwnie. Szefowie największych koncernów niemieckich, którzy towarzyszyli kanclerzowi w czasie tej podróży, chcieliby umacniać swoją obecność na rynku państwa środka, a jeżeli to możliwe, rozszerzać ją. A czy my możemy powiedzieć, że jest podobne podejście Niemiec teraz do Chin, jak było wcześniej przed wojną na pełną skalę do Rosji? To znaczy, że te powiązania ekonomiczne mają doprowadzić do lepszych stosunków politycznych? Można byłoby tak powiedzieć, ale mam wrażenie, że tym, co różni sytuację sprzed 2022 roku i tą sytuację obecnie, jest większa świadomość tego, do czego będzie prowadziła taka polityka na dłuższą metę. Jeżeli prześledzimy badania, które prowadzą niemieckie think tanki gospodarcze, pytając właśnie niemieckich przedsiębiorców, jak oni się stosunkują do tego ryzyka związanego z działalnością w Chinach, to ten obraz też nie jest jednoznaczny. A ma to dosyć duże znaczenie, bo wydaje się, że w tej strategii de-riskingu, ponieważ państwo wprowadza, powiedziałabym, dość ograniczone instrumenty nacisku na przedsiębiorców, to w rękach przedsiębiorców leży to, do jakiego stopnia ten de-risking zostanie wykonany. I o ile duże koncerny mogą więcej ryzykować, o tyle małe i średnie przedsiębiorstwa, i to było już zauważalne przed 2022 rokiem, coraz częściej narzekają na problemy z działaniem na rynku chińskim. Pandemia zrobiła swoje, kwestia równego dostępu do rynku, stabilności dostaw, ale też takie zjawiska, z którymi coraz bardziej będziemy mieli do czynienia. Problemy demograficzne, kwestia stabilności systemu finansowego Chin. To są wszystko czynniki, które małe i średnie przedsiębiorstwa biorą pod uwagę, projektując przyszłe zaangażowanie swojej działalności w Chinach. Ale te zagrożenia, o których pani mówi teraz, te ryzyka, one są stricte ekonomiczne. To nie są ryzyka związane z polityką Pekinu. Na przykład z ewentualną inwazją na Tajwan. Tak, rzeczywiście. Natomiast to ryzyko chińskie nie ogranicza się tylko do kwestii gospodarczych. Ono być może nie wybrzmiało w trakcie tej wizyty, ale jeżeli przyjrzymy się szerszej dyskusji dotyczącej relacji chińsko-niemieckich, to wybrzmiewają tam też takie elementy, które de facto bezpośrednio godzą w niemieckie interesy bezpieczeństwa. Chodzi choćby o wykorzystanie technik cywilnych do celów wojskowych. I to jest też ważne chociażby z perspektywy wojny na Ukrainie, ponieważ gro produktów, również tych zbrojeniowych, jest transportowana z Chin do Rosji. To jest kwestia działalności chińskiego wywiadu na terenie Niemiec. Jeszcze przed wojną niemiecki kontrwywiad zwracał uwagę na to, że chińskie służby obok rosyjskich to są właśnie te służby, które są najbardziej aktywne na terenie Niemiec. Istnieje także problem z kwestii wymiany studenckiej. Uniwersytety zgłaszają problemy na zasadzie współpracy tej wymiany. Ona nie do końca odbywa się na takich zasadach, jakby Niemcy tego oczekiwały, chociażby chodzi o wolność akademicką i kwestię cenzury. No i problematyczna jest także kwestia diaspory chińskiej w Chinach, to znaczy w jaki sposób diaspory chińskiej w Niemczech, oczywiście, w jaki sposób chiński wywiad może oddziaływać na nią. No i de facto, prawda, oddziaływać na sytuację w Niemczech. A czy możemy do tego dodać też chińską dezinformację w Niemczech? Tak, na pewno do pewnego stopnia tak. Chiny, podobnie jak Rosja, bardzo aktywnie wykorzystują ten sposób wpływania na opinię publiczną. To było też zauważalne w czasie COVID-u, ale jest też zauważalne również dzisiaj. Przede wszystkim na przykładzie właśnie Chińczyków mieszkających w Niemczech. Jeżeli już wspomnieliśmy o Rosji, to porozmawiajmy o tym, czy rosyjska agresja na Ukrainie, rosyjskie działania na Ukrainie były też tematem tej wizyty Scholza w Pekinie, czy to było tylko gdzieś tam na marginesie i w pewnym kontekście? Nie, to był temat, który także wybrzmiał w oficjalnych dokumentach przed spotkaniem kanclerza Scholza z przewodniczącym Xi i w dokumentach po rozmowie opublikowanych przez obie strony. Mam wrażenie, że strona niemiecka jechała do Chin z oczekiwaniem pewnych ustępstw ze strony Pekinu. Ustępstw, to znaczy zobowiązanie się przez Chiny do wpłynięcia na Rosję być może, zmniejszenia wsparcia, a przede wszystkim liczono na to, że być może uda się przekonać Chiny do wzięcia udziału w czerwcowej konferencji pokojowej w Szwajcarii, ponieważ Chiny zdecydowały nie wziąć w niej udziału, ponieważ Rosja ma nie wziąć w niej udział, a Chiny, przynajmniej tak deklarują, chcą uczestniczyć w tych przedsięwzięciach, dokładnie, w których obie strony w równym stopniu są reprezentowane. W związku z tym Berlin liczył, że być może uda się do tego przekonać stronę chińską. Takiego zobowiązania nie udało się uzyskać. Chiny co prawda stwierdziły, że będą wspierają wszystkie takie wydarzenia i będą nawet je promować. Natomiast jakby miało się to przełożyć de facto na zaangażowanie chińskie w tą konkretną inicjatywę, trudno mi powiedzieć. Mam także wrażenie, że Scholz wraca być może z trochę mniejszym rezultatem niż w 2022 roku. Chodzi mi konkretnie o zobowiązanie Chin, które padło podczas tej poprzedniej wizyty, dotyczące odrzucenia groźby lub użycia broni nuklearnej. Tym razem strona chińska w oświadczeniu po spotkaniu Scholza mówiła tylko o użyciu broni nuklearnej, co też może być pewnym sygnałem ze strony Pekinu. A jak pani myśli, z czego to wynika? Z czego, dlaczego tak Pekin teraz trochę zmienił swoje stanowisko? No nie bardzo, ale troszeczkę jeszcze jest bardziej prorosyjskie. Być może to jest kwestia okoliczności, prawda? Obecnie Rosjanie bardzo aktywnie atakują Charków. Strona europejska, być może też będziemy o tym rozmawiali, chce wzmacniać potencjał Ukrainy w kwestii obrony przeciwlotniczej. I być może Pekin stwierdził, że podwyższy stawkę i być może niekoniecznie będzie chciał tak iść Europejczykom na rękę, a wręcz przeciwnie, zmuszać ich do większych ustępstw celem tego, aby Chiny przybliżyły się bardziej w swoim stanowisku do Europy i być może nawet za cenę przez Europę uzyskania mglistej obietnicy Pekinu, że być może w jakiś sposób będzie chciał wpłynąć na Moskwę. To znaczy rozumiem, że te ustępstwa miałyby być w sferze gospodarczej. Nie, raczej nawet o wiele mniejszej. Powiedziałabym, że jeżeli mówimy o Ukrainie, to miałoby być to nawet mgliste zobowiązanie, że być może w jakiś sposób Pekin będzie wpływał na Rosję, żeby ograniczyła skalę tych ataków. Ale to tylko mgliste zobowiązanie. Tak, tylko pytanie, co Europejczycy mogą zaoferować Chinom, na przykład Niemcy, w zamian za zmianę polityki? No właśnie, obecnie w Europie mamy dość ciekawą sytuację, ponieważ trwa dyskusja kwestii kontrolowania, prawda, subwencjonowania też chińskiej gospodarki. I tutaj Niemcy idą, wydaje się, w kontrze do stanowiska Brukseli, więc być może w czasie tej wizyty przewodniczący Xi zresztą dawał temu wyraz w trakcie swoich wypowiedzi, wskazując, że w interesie Niemiec leży jak największa otwartość handlu. To ma sprzyjać zbijaniu inflacji, ma sprzyjać także przeciwdziałaniu takim zjawiskom globalnym, jak na przykład walka ze zmianami klimatu. I takie kroki, jak na przykład ograniczanie możliwości inwestycji chińskich w Europie i zamykanie europejskiego rynku dla chińskich inwestycji, jest przeciwskuteczne dla celów niemieckiej polityki zagranicznej. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie, już dotyczące bezpośrednio tej wizyty, bo pani mówiła, że kanclerz Scholz jechał tam do Pekinu, do Szanghaju z większymi oczekiwaniami. Skąd się mógł brać ten optymizm, że coś więcej można uzyskać? Myślę, że taki optymizm, takie przekonanie wynikało właśnie z całego charakteru wizyty. To znaczy z tego, że Niemcy jadą tam z dużą delegacją, zabierają troje federalnych ministrów, zawierają porozumienia, które w dużym stopniu są korzystne z perspektywy Chin. W związku z tym Niemcy liczyły, że być może uzyskają za tę otwartość coś w zamian. Dodam jeszcze, że w przeciwieństwie, znaczy Niemcy nigdy nie wybijały tak bardzo na pierwszy plan kwestii kontrowersyjnych z perspektywy Chin. To znaczy praw człowieka, kwestii Tajwanu. Zawsze to było na dalszym planie. Stosowano zawsze takie wytłumaczenie, że te kwestie poruszane są za zamkniętymi drzwiami. I o ile podczas ubiegłej wizyty Scholz przedstawiał się również jako obrońca interesów europejskich, wspominał o kwestii na przykład Xinjiangu, o tyle tym razem te kwestie zostały naprawdę wyciszone. One były bardzo marginalne. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, całe to nastawienie, z którym Niemcy jechały do Chin, to oczekiwanie być może mogło być uzasadnione. Natomiast Chiny, mam wrażenie, że grają stosują właśnie taką zasadę kija i marchewki. Kija to znaczy zarządzania obawami europejskimi, przede wszystkim Niemiec, to znaczy w przypadku niekorzystnej polityki europejskiej, niekorzystnej polityki unijnej. Być może zamkniemy, ograniczymy możliwości działania na rynku chińskim także dla niemieckich partnerów. Nie chcielibyśmy do tego robić, ale być może będziemy do tego zmuszeni. A z drugiej strony tą marchewką byłyby te umowy konkretyzujące współpracę, które w rzeczywistości niewiele wnoszą. No to właściwie możemy powiedzieć, że tutaj trochę Chiny ograły Niemcy, ale jeżeli spojrzymy teraz na inny temat, czyli na kwestię już ukraińską stricte, czy my możemy wyjaśnić, jakie do końca Berlin ma przewidywania co do sytuacji na Ukrainie, jakie ma oczekiwania, co by chciał osiągnąć, czego by nie chciał osiągnąć? Bo widzimy aktywizację Francji i czasem jest takie wrażenie, jakby był dobry i zły policjant. Zły to jest Macron, a dobry to jest Scholz. Myślę, że powinniśmy te cele krótko i długoterminowo rozróżnić. Oczywiście. Krótkoterminowo to jest wciąż wspieranie Ukrainy, zarówno na tym poziomie militarnym, choć tutaj, jak wiadomo, też są problemy, bo Niemcy same stawiają sobie czerwone linie. Tutaj odsyłam chociażby do historii z dostawami czołgów Leopard czy pocisków Taurus. To były ostatnie przykłady. I kwestia humanitarna, prawda? To znaczy zarówno podkreślanie wsparcia dla uchodźców ukraińskich na terenie Niemiec, jak i zaangażowania w odbudowę Ukrainy. Przypomnę tylko, że w czerwcu tego roku w Berlinie będzie się odbywała kolejna duża konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, dwudniowa, na której mają być zaproszeni przedstawiciele zarówno rządów G7, przedstawiciele Unii Europejskiej, ale także największych firm. I to są kwestie długoterminowe. Taki przekaz, który idzie przede wszystkim z Urzędu Kanclerskiego, bo też to jest ta instytucja, która w niemieckim rządzie w największy sposób ma wpływ i przełożenie na to, na kurs niemieckiej polityki wobec Ukrainy, jest taki, że będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne. Natomiast jeżeli dodamy do tego taki kontekst partyjny, bo jednak Scholz nie działa w izolacji od swojego zaplecza, to widać, że coraz bardziej obecnie te akcenty zmieniają się ze wsparcia militarnego na kwestie dyplomatyczne. To znaczy, oczywiście nie ma mowy o tym, żeby wycofywać wsparcie militarne, ale nawet jeżeli prześledzimy te wypowiedzi Scholza z Chin, czy też wcześniejsze chociażby przewodniczącego frakcji SPD w Bundestagu, Rolfa Mycenisia, jego słynny apel o rozpoczęcie debaty o zamrożeniu i zakończeniu wojny, to w tym momencie moim zdaniem mamy już takie bardziej, ten punkt ciężkości zaczyna się trochę przesuwać na kwestie dyplomatyczne. I to kwestia taka krótkoterminowa. Natomiast długoterminowych celów szukałabym być może właśnie w dokumentach partii rządzącej, czyli SPD. To znaczy z ich wymowy pojawia nam się taki obraz Europy i bezpieczeństwa europejskiego, które nie może funkcjonować bez Rosji. Rosja jest za duża, Rosja jest mocarstwem nuklearnym, Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i czy tego chcemy, czy nie chcemy, musimy z nią funkcjonować. W związku z tym w jakiś sposób będziemy się musieli z nią porozumieć. Co prawda, obecnie nie jest to możliwe z oczywistych względów, ale w jakiejś dłuższej perspektywie będziemy musieli dojść do porozumienia. Z tych dokumentów przebija to, że najbardziej preferowanym scenariuszem byłoby to, gdyby teraz na Kreml doszło do zmiany władzy i być może to byłby jakiś punkt, w którym moglibyśmy rozpocząć nowy początek. Tak, ja też często o tym myślę, że wtedy by Putin odchodząc, czy też będąc usuniętym, zabrał cały negatyw i rzeczywiście tak. Można by było zacząć, przynajmniej część polityków na Zachodzie uważa, że można by było z nim wtedy, znaczy z nową władzą wtedy rozmawiać, ale też wątpliwe jest, żeby ta nowa władza w Moskwie kompletnie zrezygnowała na przykład z terenów okupowanych. Ale jeżeli chodzi o tę dyplomację, o której pani mówi i akcenty, które są teraz na nią stawiane w większym stopniu niż wcześniej, czy to jest może związane z tym, że są takie oczekiwania społeczeństwa, ponieważ no, Niemcy żyją jednak w ciągłym cyklu wyborczym, właściwie tym lokalnym i no, być może tutaj jest gra właśnie partyjna o wyborce. Tak, zdecydowanie. W tym roku w Niemczech mamy bardzo ciekawy rok pod względem wyborczym. Mamy wybory europejskie, ale ja zaryzykuję, że to nie będą kluczowe wybory w tym roku, bo te kluczowe wybory to będzie jesień i Landy Wschodnie. I to będą też ważne wybory w takiej perspektywie, że to będzie test dla rządu, ponieważ za rok mamy wybory federalne. I oczywiście błędem byłoby ocenianie polityki niemieckiej na podstawie wyborów w trzech landach, zresztą bardzo specyficznych, natomiast to na pewno będzie probierz popularności partii rządzącej, partii koalicji, partii opozycyjnych w kontekście przyszłorocznych wyborów. I tam element ukraiński będzie bardzo ważny. Będzie bardzo ważny, ponieważ w landach wschodnich tymi partiami, które są najbardziej popularne, są partie prorosyjskie, tutaj mowa o Alternatywie dla Niemiec, ale także coraz bardziej rosnącej partii Sary Wagenknecht. I to są partie, które otwarcie nawołują do zawieszenia broni, do w jakiś sposób zamrożenia konfliktu, zawarcia porozumienia pokojowego, a już na pewno nie dostarczania broni na Ukrainę, bo w ich logice to jedynie eskaluje wojnę i prowadzi do jej przedłużania. W związku z tym Scholz i rządząca SPD muszą się do tego jakoś ustosunkować. Pytanie brzmi, jak pozyskać wyborcę w taki sposób, żeby jednocześnie nie wpisywać się w narrację AfD i partii Sary Wagenknecht, ale z drugiej strony pokazać, że my jednak rzeczywiście stawiamy na dyplomację. I stąd ta wypowiedź Mycenisia o zamrażaniu konfliktu i jego zakończeniu i w pewien sposób poparcie tych najwyższych szczytów SPD, nie odcinanie się od tego, no jest właśnie takim sygnałem, że jasne, wspieramy Ukrainę militarnie, ale jednak tym kluczowym narzędziem i są środki dyplomatyczne. A czy my możemy powiedzieć już tak krótko na koniec, że ta mapa podziału byłego na NRD i RFN się pokrywa z mapą właśnie poparcia dla Ukrainy? Tak, to jest widoczne. Jeżeli przyjrzymy się badaniom, w których ankietujący dzielą Niemcy na te dwie części, to rzeczywiście większe sympatie prorosyjskie są widoczne na wschodzie kraju. Większe poparcie dla na przykład ograniczenia pomocy dla Ukrainy jest rzeczywiście widoczne w landach wschodnich. Lidia Gibadło, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. Любов жива, якщо своєї вже нема, мою візьми. Спитаєш, скільки зазвичай все це триває. Це все триває. Допоки вигорять зірки і навпаки. Оскільки. Кохайся, що сили попереду шквали. Самотні вокзали, сніг сірий літали. По собі хіти бою на крила, фанк янголи грали, відколи лишила, блюз грає чорти, з тобою на крила, фанк янголи грає, відколи лишила, блюз грає чорти. Безпечно. Все не дуже. today. Morning today at altitudes unlimited. And at a speed never known to... known to thee before. Flying time to the New Jerusalem is not considered, for thou art now, now in the realm known as eternity, where time is no more. As we left the earth, grupa Boombox z premierowym utworem Firtka. Zespół miał kilkuletnią przerwę związaną m.in. z udziałem w siłach zbrojnych wokalisty Andrija Chlewniuka. Od kilku tygodni ukraińska infrastruktura energetyczna jest ostrzeliwana przez rosyjskie wojska. Straty są o wiele większe niż zimą przełomu 2022 i 2023 roku. Przed audycją rozmawiałem z przebywającym w Gdańsku Maciejem Zaniewiczem z Forum Energii, którego zapytałem, dlaczego jego zdaniem Rosjanie zdecydowali się teraz na tak agresywne działania wobec Ukrainy. Ja myślę, że jest to kolejny etap przemyślanej strategii niszczenia ukraińskiej infrastruktury. Oczekiwaliśmy tak naprawdę, że będzie kontynuacja z tego, co obserwowaliśmy pierwszej wojennej zimy, czyli zmasowanych ataków, którymi celami padały głównie stacje elektroenergetyczne, czyli no, takie węzły przekazujące energię elektryczną, a niekoniecznie, a raczej w mniejszym stopniu elektrownie. Tej zimą ta strategia nie była powtórzona, to znaczy tak naprawdę nie obserwowano tego na taką skalę. Zapewne było to połączone z większą koncentracją na celach militarnych. Teraz widzimy, że ta strategia, czy taktyka zmieniła się nieco, to znaczy atakowane są głównie już elektrownie, nie stacje, a konkretne elektrownie, i chodzi tutaj głównie o elektrownie węglowe i wodne. I to jest, wydaje mi się, kolejna odsłona zaplanowanego doprowadzenia do sytuacji, w której Ukraina będzie pogrążała się w ciemnościach, nie będzie w stanie się podnieść z tych ciemności, bo rzeczywiście jest to coraz trudniejsze, a to oczywiście wpływa negatywnie na morale społeczeństwa, to wpływa negatywnie na odbudowę gospodarki, na jej funkcjonowanie, a więc też no, kwestie świadczenia, znaczy podtrzymywania też tego wysiłku wojennego, który przecież wymaga w miarę funkcjonującej gospodarki. Więc myślę, że no, można tutaj postawić taką hipotezę, że zapewne jest to związane z jakimiś planami militarnymi, które Rosja też ma, i jest to zapewne swego rodzaju podbudowa pod jakieś działania wojskowe. A czy ta strategia, która była poprzedniej zimy, właśnie uderzeń w te węzły takie energetyczne, przez które jest dalej prąd przekazywany, rozdzielany pomiędzy, powiedzmy, różne regiony, no tak w dużym uproszczeniu, czy ta strategia była nieskuteczna? Czy okazało się, że może jednak lepiej atakować właśnie elektrownie? Ona rzeczywiście nie przyniosła zakładanych rezultatów. To znaczy, oczywiście przebywając w tym czasie w Ukrainie, No, można powiedzieć, że nie jest to uprawniona teza, bo znamy te słynne takie zdjęcia satelitarne, na których widać całą Ukrainę pogrążoną w ciemnościach na tle świecącej się Europy i rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce wielokrotnie, natomiast w takiej dłuższej perspektywie cele nie zostały osiągnięte, to znaczy z olbrzymią pomocą państw zachodnich, bo nie tylko Unii Europejskiej, ale generalnie nazwijmy to takiej koalicji wsparcia dla Ukrainy czy koalicji antyrosyjskiej, udało się pomóc Ukraińcom ten system w miarę odbudować. Ja mówię w miarę, bo oczywiście on nie został odbudowany do stanu sprzed wojny, on jest mocno połatany. Natomiast to, co najważniejsze, to udawało się zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów, zapotrzebowanie ludzi i przemysłu, co też było rezultatem obniżonego oczywiście zapotrzebowania. Wiele biznesów upadło, wiele biznesów zostało po prostu zniszczonych, zbombardowanych, tak jak bardzo energochłonne huty czy zakłady przemysłowe. Natomiast rzeczywiście ta strategia nie przyniosła rezultatów i postanowiono uderzyć w same elektrownie i nie jest to zupełnie pozbawione jakiejś logiki, bo to nie jest tak, że Rosjanie stwierdzili, no dobra, nie udało się w takie stacje, to teraz będziemy niszczyć dowolne elektrownie, bo to są precyzyjnie wybrane cele, to znaczy niszczone są te elektrownie, które pomagają stabilizować cały system, to znaczy elektrownie węglowe i wodne, które są wykorzystywane w ukraińskim systemie do zaspokajania tak zwanych szczytów zapotrzebowania na energię elektryczną, czyli tych momentów, kiedy to zapotrzebowanie jest po prostu najwyższe. To dokładnie się dzieje nad ranem, kiedy wszyscy wstajemy i nagle to zapotrzebowanie dramatycznie rośnie z minimum do maksimum oraz wieczorem, kiedy wracamy z pracy i przestaje świecić słońce, włączamy czajniki i generalnie całe zapotrzebowanie w systemie chwilowo rośnie. Wtedy włączane są te elektrownie węglowe na wyższe poziomy, wtedy włączane są na wyższe obroty elektrownie wodne. Niszcząc dokładnie te cele, Ukraina nie jest w stanie po prostu pokrywać tych szczytów, co oznacza, że będzie się borykała prawdopodobnie nawet codziennie z brakami, z deficytem energii elektrycznej w tych szczytach przynajmniej, plus jeszcze brak tych konkretnych elektrowni powoduje olbrzymie problemy dla operatora systemu w utrzymaniu stabilnego działania i sprawia, że sam system technicznie jest coraz bardziej wrażliwy na awarie, nawet nie spowodowane samymi ostrzałami. I teraz widzimy, że ta taktyka niestety, ale przynosi rezultaty. To znaczy od ostatnich ostrzałów, takich największych 11 kwietnia, po tygodniu, to znaczy w czwartek, gdy też temperatura w Ukrainie spadła, tak samo jak i w Polsce mamy falę zimną, i naturalnie to powoduje wzrost zapotrzebowania na energię, to już widzimy, że są deficyty i są one pokrywane importem, ale nie zawsze to starcza i są już pierwsze planowane przez operatora przymusowe odłączenia od prądu z uwagi na po prostu braki. Te zniszczenia, które nastąpiły, one chyba są trudniejsze do odbudowy niż to, co było wcześniej. Jednak atak na elektrownię nie jest atakiem na taką stację tranzytową, przesyłową. Rzeczywiście, to znaczy też nie jest tak, że taka stacja elektroenergetyczna jest łatwa w odbudowie, bo mówimy tutaj o wielkich transformatorach wypełnionych olejem, które są olbrzymie, ciężkie, niezwykle drogie, a proces ich produkcji trwa średnio rok od zamówienia do dostawy, więc to jest skomplikowany i trudny do zdobycia sprzęt. Natomiast oczywiście skala jest zupełnie inna, jeżeli spojrzymy na zniszczenia chociażby ostatnich elektrowni, choćby elektrowni Trypilskiej, o której było najgłośniej, która znajduje się niedaleko Kijowa, w centrum Ukrainy i która jest wykorzystywana właśnie do pokrywania tych szczytowych zapotrzebowań w zasadzie w całym obwodzie kijowskim również, no to te zniszczenia są olbrzymie. Ukraińcy opublikowali takie wyrywkowe zdjęcia, które pokazują, jaka to jest skala zniszczeń. No, mówimy tutaj o zniszczonych całych blokach węglowych, których odbudowa naprawdę zajmie bardzo długo. To znaczy, o ile Ukraińcy twierdzą, że to niekiedy może potrwać nieco ponad pół roku, no to obawiam się, że w niektórych przypadkach to może potrwać dużo dłużej, bo mówimy tutaj o sytuacji, w których niekiedy trzeba po prostu oczyścić ten teren i postawić blok na nowo. Czy te braki energii mogą być zbilansowane przez import z innych krajów, na przykład z Polski? To się rzeczywiście już odbywa. Częściowo jest to możliwe, dlatego że Ukraina jeszcze w marcu 2022 roku, a więc zaraz po rosyjskiej pełnoskalowej inwazji, została zsynchronizowana z systemem europejskim, to znaczy tu działa nieco jak po prostu część całego systemu europejskiego, w którym znajduje się również Polska. I rzeczywiście w tym momencie jest to bardzo pomocne dla Ukrainy. Przez ostatnie dni to zwłaszcza obserwujemy, kiedy w tych okresach szczytowego zapotrzebowania Ukraina zwraca się o tak zwaną pomoc międzyoperatorską, w której to jest awaryjnie przesyłana energia elektryczna do Ukrainy po to, żeby choć częściowo pokryć to zapotrzebowanie. Ostatnimi dniami było to około 2% ogólnokrajowego ukraińskiego zapotrzebowania było właśnie pokrywane przez państwa zachodnie. To może się wydawać mało, ale to i są te ilości, które pozwalają utrzymać dostawy dla całego kraju, albo przynajmniej w większości. To są niezwykle ważne dostawy. Więc to się już rzeczywiście odbywa. Natomiast te połączenia, które mamy, elektroenergetyczne, one nie są wyjątkowo rozbudowane. Są dużo mocniejsze połączenia fizyczne, linie elektroenergetyczne Ukraina miała z Rosją. One oczywiście nie działają od lutego 2022 roku. I to nie pozwala na znaczące zwiększenie tej pomocy, a więc nie jest tak, że każdą dowolną ilość energii elektrycznej jest w stanie, jakby zniszczonej w Ukrainie, jest w stanie pokryć, są w stanie pokryć sąsiedzi. Te możliwości sięgają już limitu, co pokazuje to, że Ukraina i tak musi się uciekać do wyłączeń. To też oznacza chyba spadek dochodów z eksportu energii elektrycznej, bo tym też się Ukraińcy zajmowali wtedy, kiedy nie mieli tych kłopotów jeszcze. Rzeczywiście, natomiast to już jest nieco tak, przynajmniej czasowo, pieśń przeszłości, to się nie odbywa. Raczej dochodzi do takich dosyć absurdalnych, wydawać by się mogło, sytuacji, w których Ukraina zwraca się również o pomoc tak zwaną międzyoperatorską, w tym, aby państwa zachodnie odbierały energię elektryczną, która czasowo nie jest po prostu potrzebna w Ukrainie. To brzmi dziwnie, ale to jest dokładnie ten sam problem, z którym się zmaga Polska. To znaczy w godzinach południowych, gdy jest słonecznie, a na przykład jest weekend i niskie zapotrzebowanie, elektrownie słoneczne produkują dużo energii elektrycznej i jest jej po prostu jakby za dużo w systemie, więc trzeba ją gdzieś wypchnąć albo wyłączyć te źródła. To się dzieje w Polsce na dużą skalę, to się dzieje również w Ukrainie. Nie oznacza to jednak, że Ukraina ma nadwyżki, bo to są te nadwyżki chwilowe, gdy po prostu, mówiąc wprost, słońce świeci. Gdy słońce przestaje świecić i mamy ten szczyt wieczorny, to pojawia się gigantyczny problem. A teraz mamy sytuację, gdy słońce nie świeci, mamy chmury, mamy złą pogodę, niską temperaturę, wyższe zapotrzebowanie na prąd i Ukraina ma olbrzymie problemy. Natomiast odpowiadając krótko na twoje pytanie, nie, zysków z eksportu zbyt dużych raczej nie będzie. Rozumiem, że magazynowania tej wytworzonej energii nie ma takiej możliwości, żeby ją magazynować. Oczywiście teoretyczna możliwość jest i to się odbywa i rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na niektóre systemy elektroenergetyczne, to się dzieje, natomiast nie dotyczy to Ukrainy bądź Polski. My nie mamy takiej ilości i Ukraińcy również magazynów energii. Ukraińcom teraz, Ukraińcy jeszcze teraz coraz mniejszą mają możliwość magazynowania tej energii w wodzie, że tak ujmę, czyli chodzi o elektrownie szczytowo-pompowe, które po prostu pompują wodę do góry, wykorzystując energię elektryczną, co jest sposobem na jej zmagazynowanie, bo potem można ją spuścić i wygenerować energię. Więc nie, absolutnie. I ukraiński i polski system są, mówi się na to, mało elastyczne, czyli nie są w stanie reagować na taką zmienność produkcji. Nie mamy takich zdolności do magazynowania, więc trzeba działać, że tak powiem, na bieżąco. Czyli albo starać się wypchnąć tę energię za granicę. Jeżeli nie jest to możliwe, to po prostu ograniczać produkcję ze źródeł odnawialnych. No a w drugą stronę oczywiście to powoduje, że gdy tej energii brakuje w szczytach, no to jest ciężej ją wyprodukować. Polska ma oczywiście takie możliwości, bo wtedy elektrownie konwencjonalne na węgiel produkują w znacznej mierze, w większości w systemie, natomiast w Ukrainie też tak się działo, no tylko tych elektrowni węglowych jest fizycznie coraz mniej, bo są one niszczone przez Rosję. A dlaczego tutaj w przypadku tego bilansowania, o którym mówisz, w związku z dużym zapotrzebowaniem, tak dużą rolę odgrywają elektrownie węglowe, a nie na przykład jądrowe? Czy tam jest ciężej jakby zwiększyć tę produkcję? Mówiąc krótko, elektrownie jądrowe lubią stabilność. One na to się mówi, że pracują w podstawie systemu, to znaczy one mniej więcej produkują tyle samo energii elektrycznej przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. To jest najlepsze dla funkcjonowania tych elektrowni, zwłaszcza tych, którymi dysponuje Ukraina, które też nie mają takiej możliwości manewrowania generacją. Więc to jest taka domena elektrowni jądrowych, że one produkują cały czas tyle samo. To jest świetne, bo duża część energii może zostać wyprodukowana w sposób bezemisyjny, przewidywalnie. Natomiast to jest, natomiast nie są one użyteczne właśnie do tego bilansowania systemu. Natomiast dużo łatwiej jest po prostu i prościej zrobić to elektrowniami węglowymi, a jeszcze łatwiej elektrowniami gazowymi, które można dosłownie za przyciśnięciem guzika włączyć bądź wyłączyć. Oczywiście mocno upraszczam, ale są one bardzo wygodne, dlatego super współgrają ze źródłami odnawialnymi i to jest ta idea Energiewende, niemieckiej transformacji, czyli źródła odnawialne i gazowe. Gdy nie ma wiatru, nie ma słońca, włączamy gazowe, które gdy tylko zacznie świecić wiać, można po prostu wyłączyć bądź zmniejszyć produkcję. Ukraina nie posiada takich nowoczesnych elektrowni gazowych, więc do tego bilansowania służą wodne, których ma całkiem sporo, i węglowe, no, których ma coraz mniej. Już kończąc, w tym przypadku jak Zachód może pomagać Ukrainie? Bo powiedzmy wtedy, poprzedniej zimy było to dość łatwe, wydawało się, tak, dostarczanie generatorów, sprzętu. Oprócz takiego eksportu doraźnego energii elektrycznej, jakie tutaj można jeszcze podejmować kroki? Znaczy to też nie było tak, że to było łatwe, to było niesamowite przedsięwzięcie. Ale wydaje się obecnie trudniejsze. Zgadza się, choćby dlatego, że już przez 2 lata ta pomoc była realizowana, więc fizycznie tego sprzętu będzie też coraz mniej. Ukraina zwróciła się z prośbą do państw zachodnich oczywiście o dostarczenie takiej pomocy. Pierwsza pomoc już trafiła, natomiast no będzie z tym naprawdę ciężko, ponieważ tutaj w grę wchodzi też jakaś kompatybilność techniczna, z którą nie zawsze jest łatwo, bo te systemy jednak się różnią. Ten postsowiecki ukraiński jest, odbiega od powiedzmy europejskiego, kontynentalnego. Natomiast przede wszystkim chodzi tutaj o dostępność sprzętu, którego będzie coraz mniej, więc obawiam się, że perspektywy są umiarkowanie dobre, natomiast ciężko mi w tym momencie też oczywiście prorokować, bo nikt nie chwali się, ile dokładnie tego sprzętu i gdzie ma i na ile może pomóc, podobnie jak jest to w sektorze zbrojeniowym, nikt nie będzie się tym chwalił, czy ta pomoc jest możliwa jeszcze do zrealizowania, czy też nie. Natomiast z pewnością będzie to coraz trudniejsze i też